Tamdrup, Danmark, sidorna 291-323. Al-Tartushi, sidan 143. Tegner, Esaias, sidan 240. Tegnar, sidan 309. Temsen, sidan 83. Teodrik den store, ostrogotisk kung, sidorna 189-191. Teodrik, frankisk kung av Reims, sidorna 189-191. Theodora, östromersk kejsarinna, sidan 269. Theophilos, bysantinsk kejsare, sidorna 51-106. Titmar av Merseburg, krönikör, sidorna 19-290. Thinkveller, sidan 167. Chodvi, nämnd på Görlevstenen, sidan 186. Thorgöyt eller Thorgund, nämnd på runsten i Svenstrup, sidan 237. Thorkel den höge, vikingahövding, sidan 198. Thoth, sidan 180. Tingalid, sidorna 198-309. Tjernigov, sidan 44. Chodhild, Erik Rödes fru, sidorna 150-152, 169-175, 351. Chodolv, skald på 1000-talet, sidorna 24-25. Chodrik, se även Theodrik, sidorna 188-189-239. Kjellve, Öskötte, sidan 198. Toke Gormsson, skåns krigare, föll vid Uppsala, sidan 236. Tola, resar av Gripsholmstenen, sidan 49. Tor, as, sidorna 6-13-75, 116-136-142, 152-185-189, 191-200-323, 327. Tor, pilgrim, sidan 345. Tora, person i Ragnar Lodbroks saga, sidan 244. Toraren Skäggesson, skald, sidan 25. Torbjörn Hornklove, skald, sidan 234. Torbjörn skald, sidorna 13, 129, 176-180, 192, 204, 205, 208, 209, 211, 212. Torbjörn Vifilsson, isländsk storman, Gudrids far, sidorna 53, 148, 150, 171. Torborg, Thorbjörg, völva i Erik Rödes saga, sidorna 12, 53-56, 65, 80, 81, 148, 149, 264. Torbrand Snorrason, stupad i Vinland, sidan 156. Tore Hund, norsk storman, sidan 18. Torfil Karlsämne, islänning, gift med Gudrid, sidorna 152-157, 159, 161, 162, 169, 175. Torgärd, östgötsk runstensresare, sidan 48. Torhall, jägare, sidan 153. Torir, person i grönlänningasagan, sidan 150. Torkel, runristare i Östergötland, sidan 48. Torkel, bonde på Herjolfsnäs, sidorna 54, 148, 198. Torolf Mostrarskägg, norrman, sidan 139. Torshavn, Färöarna, sidan 166. Torsten Eriksson, son till Erik Röde, sidorna 151-152. Torsten, sörmlänning, nämns på Turingestenen, sidan 206. Torsten, upplänning, krigare i Gårdarike, sidan 35. Torsten, upplänning, i Hyppinge, sidan 116. Torun, pilgrim, sidan 345. Torvald Eriksson, son till Erik Röde, sidan 152. Torvald, gift med Freydis, sidorna 153, 156, 159. Toskana, sidan 241. Toste, se Skoglar Toste. Tostig, anglosaxisk storman, sidan 43. Triene, flod, sidan 98. Trelleborg, Själland, sidorna 214, 284, 292, 293, 307. Trelleborg, Skåne, sidan 293. Trelleborgar, sidorna 284, 292, 293, 297. Trendgården, Jylland, sidan 328. Troja, sidan 47. Trojes, sidan 106. Trud, sidorna 206-207. Truso, sidorna 100-111. Trydrik, nämnd på Dynnastenen, sidan 200. Trälar, träldom, slavar, slaveri, slavhandel, sidorna 42-57-58, 68-76-78, 79-90-91, 100-104-120, 126-131 till 133, 135-136, 148-153, 168-224, 234-253, 254-275, 317-321, 326. Tröndelag, Norge, sidorna 131-132, 234, 300-302-303. Tumme, runstensresare i Uppland, sidan 340. Tunna, nämnd på runsten i Krageholm, sidan 234. Turingestenen, Södermanland, sidan 206. Turkiet, turkar, sidorna 23-267. Tyr, sidorna 184-185. Tyra, Gorm den gamles gemål, sidorna 192-289. Tyrfing, svärd i Härvararsagan, sidorna 247-253. Tyrvi, nämnd på Velandastenen, sidan 185. Tyskland, tysk-romerska riket, tyskar, sidorna 1935-39, 46-72-74-75, 93-98-106-180-189, 199-201, 221-240-244, 268-283, 289, 290-292-293, 303-305, 307, 311-324-327, 344-346-351. Täby, sidorna 32-103-343-346. Tönsberg, sidan 93. Sidan 383.